Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabba ve bil İslami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulen ve Nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hazirun, bizlerin hem dünya hem de ukba saadetini temin etmek maksadıyla gönderilen, Kur'an-ı Azimuşşan'ı anlamak adına bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Kur'an'dan faydalanmak için sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinizi Allah Subhanahu ve Teala hayırla mükafatlandırsın. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 128. ayeti kerimesini geçtiğimiz hafta işlemiştik. Ve en son şu hususlara değinerek bitirmiştik ayeti kerimeyi. Hatırlayınız lütfen. Ki 127 ve 128'den alacak olursak İbrahim aleyhisselamın duası ve Allah Azze ve Celle'ye yakarışları vardı. 128. ayeti kerimede ise özellikle İbrahim aleyhisselam hani emin bir beldede güvenilir bir ortamda yaşamayı istemişti Allah'tan. Ardından ise hususiyetle kendisinin Allah'a ittiba eden bir kul olma noktasında muvaffak kılan Allah'a, aynı şekilde nesillerinin de Allah'a itaat eden nesiller olması niyazında bulunmuştu. Önemli bir husustu. Konuşmuştuk ziyadesiyle geçtiğimiz hafta. Nesillerimizin de biz nasıl bugün tabir yerindeyse alınlarımız secdeye gidiyor, Allah'a itaat iradesi ortaya koyuyorsak, şu salonda bulunan muhterem hazirunun da içinden geçirdiği dilek de nesilleri için aynısıdır. İster ki nesillerinin de alnı secdede paralansın. Bunu konuştuk. Ama bunun ferdi bir problem olmakla birlikte toplumsal bir problem olduğunu konuşmuştuk. Nesillerimizin sağlıklı ve Allah'ın razı olduğu bir nesil olarak yetişmesinde altında yaşadığımız çatının ehemmiyetini konuşmuştuk. Ve ardından da ferdi olarak, fertsel olarak neslimize ne yapabiliriz? Bunu konuşmuştuk. Tabi İbrahim aleyhisselamın 129. ayeti kerimede muhterem hazirun, Allah Azza ve Celle'ye duası, niyazı, yakarışı devam ediyor aslında. Ve inşallahü rahman ben ayeti tilavet etmek istiyorum. Ardında hep birlikte anlamaya çalışacağız ayeti kerimeyi. 129. ayeti kerime şöyle kıymetli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek, teskiye edecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerine yapan yalnız sensin. Şimdi dedik ya dostlar, bir önceki ayeti kerimede İbrahim aleyhisselam hayırlı bir nesil için dua etmişti. Ondan önceki ayette emniyetli bir yerde yaşama arzusunu dile getirmişti Allah'a. Bu ayeti kerimede ise diyor ki, ya Rabbi, benim neslimden, benim zürriyetimden öyle kimseler var et ki onlar bulundukları topluma Kur'an'ı okusunlar. Hikmeti okusunlar. Kur'an ve hikmetle o toplumu tezkiye etsin. İbrahim Aleyhisselam duası böyle. Benim nesilimden, zürriyetimden öyle kimseler gönder ki gönderildiği topluma Kur'an ve hikmetle arındırsın. İbrahim Peygamber'in duası bu. Biz de inşallahü rahman bu ayeti kerime anlamaya çalışacağız. Çünkü bize yönelik bu ayeti kerimenin ziyadesiyle hakikaten fazlaca götürebileceğimiz azık var bugün için. Konuşacağız inşallahü teala. Şimdi İbrahim Aleyhisselam duası bu. Lakin sahih bir rivayettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki ben atam İbrahim'in duası İsa'nın da müjdesiyim. Atam İbrahim böyle olmam için dua etti. Ben atam olan İbrahim'in duasıyım. Netice itibariyle konuşuyor Aleyhisselatü Vesselam. İsa'nın ise müjdesisiyim. Bu bir hakikat. Şimdi inanın dostlar birazdan konuşacağız inşallah. Ama bize böyle bir peygamberin gönderilmiş olması için hususi olarak şükür secdesine kapansak, ellerimizi açsak ve yalvarsak, Rabb-u Teala'ya hamdü senalar etsek vallahi azdır. Çünkü Allah Azze ve Celle ben lütfettim böyle bir peygamber göndermekle buyuruyor. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Allahu Ekber. Ayeti tersten alalım. İnanın ne kadar hamd etsek, sena etsek az dostlar. Tersinden alıyorum ayeti. Yani sondan tercüme etmeye başlıyorum. Onlar dalalet içerisinde idiler. Onlar Allah'ın razı olmadığı, hoşnut olmadığı hasletlere, özelliklere haiz idiler. Böyle bir ortamı tasvir ediyor Allah. Bunu tasvir eden bizatihi Allah Azze ve Celle'dir. Onlar böyle bir toplumda yaşıyordu. Onlar öyle böyle insanlardı diyor Allah. Dalalet içerisinde idiler. Konuşacağız. Ama Allah menne, lekad mennallaha, Allah nimetlendirdi, lütfetti. Ne yaparak? İçlerinden bir peygamber göndererek. Ne yaptı o peygamber ki Allah azze ve celle bize lütfetmiş oldu? O toplumu dalalet toplumu olmaktan çıkarıp da bugün haklarında konuştuğumuz asr-ı saadet oldular. Ne oldu? Ayetin içerisinde Allah söylüyor. Diyor ki Allah'ın Resulü yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o toplumu tezkiye etti. Allahu Ekber. Arındırdı. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Kur'an'la ve hikmetle ki konuşacağız hikmeti de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kur'an'la birlikte kendisine verilen sünnettir. Oturdu o toplumu arındırdı. Tezkiye operasyonu yaptı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyle değil mi kardeşlerim? Baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam formül belli. Birazdan cahiliye adetlerini, hasletlerini sayacağız beraber. Ama oraya gelmeden önce bir hususun altını çizmek istiyorum. Şimdi Allah Azze ve Celle sarahaten açık bir şekilde ifade buyuruyor. Diyor ki biz o toplumu şu halden aldık, böyle böyle yaptık. Aynı ayetin içerisinde ama Allah yine haber veriyor. Diyor ki, biz ama peygamberi şu özelliklerle gönderdik. Yani bu toplum şu noktadan bu noktaya geldi ama Kur'an'la ve hikmetle ki o sünnettir, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam o toplumu arındırdı. Onun için bugün maalesef, dedim ya bir hususa değinmek istiyorum. Bizim için en verimli azık bu ayetten bu olsun, oldu mu inşallah? Şu meclisi muhterem hazirun terk eylediğiniz zaman yanınızda bu azığı götürün. Nedir o? Bugün ümmetin durumu belli. Ümmet bugün belki de Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı hasletlerle, özelliklerle hayatını idame ettiriyor. Cahiliyede var idiyse zina, ki vardı, bugün de var. Fuhuş had safhadaydı. Fuhuş yapanların evlerinin çatılarına ben fahişeyimi ifade etmek adına bayrak asılıyor idi. Bugün de aynısı. Doğru mu? Vallahi farksız. O gün hayatını, yani geçim kaynağını tefeciliğin üzerinden yapanlar var iken ki öyleydi, bugün de aynısı var. Öyleyse ümmet olarak, dertli, yaralı, kaygılı ümmet olarak oturup bir araya geldiğimiz zaman konuşuyorsak eğer, diyorsak ki ümmet bu yerden bu yere gelmelidir. Bunun formülünü Allah vermiştir. Bu ancak ve ancak vahiy eksenli ve kaynaklı olan Kur'an ve sünnetle mümkündür. İnanın dostlar, size bir sır vereyim. Bir elleri çıkarda, ki maalesef çıkıyor. Onun için hususiyetle bu mevzuya temas etmek istedim. Bugün birileri ümmetin kalkınmasının ancak Kur'an eksenli olabileceğini söyleyip sünneti ekarte etmeye çalışıyor. Doğru mu? Doğru. Sanki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın o toplumun tezkiye olmasında hiçbir rolü olmamış gibi sünneti ekarte edip bu iş Kur'an'la da olur demektir demeye getiriyorlar. Var mı böyle bir güruh? Biz onlara ehlil Kur'aniyun diyoruz. Hirt karnından esinlenmiş gelmiştir. Araştırın, ta temellerini oryantalistler götürmüş, böyle bir fikri onlara armağan etmiş. Onlar da İslam ülkelerine bunu pazarlamasını yapmışlardır. Sünnete, İslam'ı anlamak ve yaşamak için ihtiyaç söz konusu değildir. Bize Kur'an yeter. Ama sen ne kadar ve ne dersen de benim inandığım Allah Azza ve Celle bu işin böyle olmayacağını haber veriyor. Ben ümmetin bugün bir yerden bir yere gelmesini istiyorsam Allah Azza ve Celle'nin buyruklarına kulak veriyorum. Allah Azza ve Celle ne diyor? Bu iş ancak Kur'an'la ve hikmetle, ki o nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Öyle ya, bu işin sadece Kur'an'la olabileceğini iddia ediyorsan, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyye-i tayyibesinin İslam Risaletinde bir kaynak olarak görmüyorsan, sen namazı neye ve kime göre kılıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sallu kema ra'aytumuni usalli buyuruyor. Huzi anni menasikakum buyuruyor. Namazı benim kıldığım gibi kılın. Hac menasiklerini benim yaptığım gibi yapın. Öyleyse bugün tekrar izzetli olmak istiyorsak bu sünneti ekarte etmekle mümkün değildir. Sünnet aynı Kur'an gibi teşride ve tefekkürde kaynaktır. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Aynı kaynaktır. Ama tabii şu da anlaşılmasın, istirham ediyorum. Yani hikmete sünnet dedik ya, özellikle söylüyorum. Tabii mesela biz bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 1400-1500 sene sonra hayata gelmişiz. Ve bugün hayatta karşılaştığımız problemler Allah'ın Resulü'nün hadislerinde zikredilmiyor bazen. Öyle değil mi? Mesela bugünün bir problemini zikredeyim. Problemlerinden bir tanesi tüp bebek olayı. Yahut da bir organ nakli, değil mi? Bunlarla biz bugün vaka ve olay olması itibariyle karşılaşıyoruz. Ama bakıyoruz, açıyoruz Bukhari'yi, Musnad'ları, hadisleri. Tüp bebekle alakalı bir hadis yok. Öyleyse şu soruyu ben sorarım. Ben 1500 sene sonra gelmiş ümmeti olarak bu tezkiyeyi ve arınmayı hak etmiyor muyum? Hak ediyorum. Öyleyse sünnetin bizatihi kendisi de Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisi değil midir bize kıyası sahabelerin üzerinden öğreten? Değil mi? Muaz bin Cebel'in üzerinden öğretmedi mi içtihadı bize? Demek ki o İslam Risaletinin kaynağı olan Kur'an ve sünnet ve hikmeti bu yönüyle ve bu bütüncül bakışıyla görmek gerekiyor. Ama benim sizlerle paylaşmak istediğim O husus şu idi. Bunu unutmayalım, istirham ediyorum. Eğer ki biz de bugün bir tezkiye operasyonu yapmak istiyorsak ümmetin üzerinden, ki öyle, gerek fertsel gerek toplumsal, bu sünneti ekarte ederek olmaz. Sünnet de Kur'an gibi teşride ve tefekkürde kaynaktır. Ama az önce ifade ettim. O dönemin cahiliyesinde ne varsa bugün de var dedim. Ve bugün bizler düşmüş olduğumuz durumda herkes şöyle başını iki elinin arasına koysun, istirham ediyorum. Bugün yaşadığımız şu toplumda fertsel ve ferdi olarak hakikaten Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı hasletlerle bazen iştigal ediyoruz. Ve inanın Allah'ın razı olduğu, dünyadayken onlardan razı olduğunu haber verdi Allah. Radiyallahu anhum ve radu anh dedi Allah onlardan için. Peki ne yaptılar ya Subhanallah? Onlar sadece Kur'an ve sünnet merkezli arındılar. Başka hiçbir şey yapmadılar. Toplumsal ve fertsel, biz de aynısını yapacağız. Mesela ne dedim, cahiliyede şunu sorabilirsiniz bana. Ya hocam o gün peygamber vardı. Yahut da o dönem bu kadar işte ne bileyim uçuk değildi diyebilirsiniz, ama öyle değil. İnanın o gün faizcilik yaparaktan geçimini sağlayan insanlar vardı. Birazdan birisini anlatacağım tabiinden. Sadece tefecilik yaparak hayatını kazanıyor. Vallahi bugün de öyle. Bugün benim her zaman ifade ettiğim, maalesef çağdaş tefeciler var bankalar. Bakın aynı sıkıntı. Bir rakam gözüme çarptı, vallahi paylaşmak istedim. Hakikaten cahiliye döneminde olduğu gibi bugün de cehaletin içerisinde, bu tortunun içerisinde bu pisliğin bize bulaştığını anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de kredi kartından dolayı bankalara borçlu olan kişi sayısı ne kadar biliyor musunuz? 43,5 milyon. Yarı yarıya ya. Borcu var yani. Çekiyor, alıyor, ödemeye çalışıyor. Bir rakam daha söyleyeceğim. 2.2 milyonu bunların haciz vakası. Allahu Ekber. Bunun adı tefecilik mi? Başka hiçbir şey değil. Çağdaş ama. 2.2 milyonu haciz vakasıyla yüz yüze. Bunu rakamlar söylüyor. Hatta gözüme çarptı bu haberleri okurken, 70 yaşında bir dede evine haciz geldiğini kaldıramadığı için intihar etmiş. Buyurun. Cahiliye döneminden farksız vallahi. O gün de insanlar ölüyordu, bugün de insanlar ölüyor. O gün de fuhşiyat vardı, bugün de var. Tefeciliğin üzerinden insanları ezenler vardı, bugün de var. Farksız değil mi? Evet. Ama dedik ya, bu bizim ferdimizle de alakalı biraz. Toplumsal boyutunu hakikaten fazlasıyla uzun uzadıya geçtiğimiz hafta konuştuk. Bizi barındıran çatının adı İslam olmadığı müddetçe biz bu sıkıntılardan kurtulamayacağız. Toplumsal olarak. Ama fert olarak kendimiz bu pisliklerden arınabiliriz. Buna hiçbir mani söz konusu değil. Doğru mu? Kimse cebren beni haramla iştigal etmemi istemiyor. Toplumsal boyutuyla kastetmiyorum. İstirham ederim, yanlış anlaşılmaz. Bakınız. Yeter ki biz bugün Kur'an ve sünnet merkezli bu ayeti anlamaya çalışıyoruz. Tezkiye olmaya çalışalım. Arınmak isteyelim. Allah bize yardım edecektir. Hakikaten ihtiyacımız yok mu bugün? Kur'an ve sünnet, hikmet perspektifli bu açıdan bizim arınmaya ihtiyacımız yok mu? Vallahi var. Size ben birisini anlatacağım. Hicretin 120. yılında vefat ettiği rivayet edilir ki tarih kitaplarında böyle geçer. Bu tabiine muntasip olan Habib Acemi'dir ismi. Tarih kitaplarında tabi'in, etbe'u tabi'in olduğu noktasında farklı görüşler olmakla birlikte bizi ilgilendiren husus onunla ilgili olan, bize aktarılan rivayetidir. Habib Farisi'dir. Basra'ya sonradan gelmiştir. Öyle rivayet edilir. Bu hayatında hiçbir zaman çalışmamış birisidir. Hiç. hayatını sadece ama sadece tefecilikle kazanıyor. Borç para veriyor, sık boğaz ediyor, faiziyle geri alıyor. Zengin olduğu için de herkes buna muhtaç. Herkes de bunu tefeci, faizci, sömüren Habib olarak biliyor. Dikkat edin. Toplumun onu nasıl tanıdığını anlatayım bir rivayetle. Çocuklar sokakta oynar biliyorsunuz. Gülüşürler, oynarlar. Kendilerine ait oyunları vardır. Oynarlarken tefeci Habibi gördükleri zaman şöyle nida ederlermiş. Çekilin yoldan, çekilin. Tefeci Habib geliyor. Ayağının tozu bulaşıp da bizi kirletmesin. Çocuk. Böyle tanınmış tefeci Habib. Ama Kur'an ve sünnet merkezli tezkiye olmaya başlar Habib. Arınmak istiyor artık Habib. Allah'ı memnun etmek istiyor artık Habib. Resul aleyhissalatü vesselamla cennette birlikte olmak istiyor artık Habib. Ve Kur'an ve sünnet oturuyor, Habib üzerinden bir tezkiye operasyonu yapıyor. Öyle ki çıkıyor Basra'nın en yüksek yerine. Diyor ki, bugüne kadar kim benden Habib'den faiziyle ödemek üzere borç aldıysa Allah benim şahidimdir ki artık ben temizlendim, kimsenin Habib'e borcu yoktur. Allah'a bak, nereden nereye dikkat edin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Azze ve Celle'yi razı etmek Allah'a yemin ederim ki zor değil. Değil. Nereden nereye? Bitmedi. Habib, Allah onu arındırdıkça arındırıyor. Tekrar çıkıyor Habib. Diyor ki, bugüne kadar ben kimden sömüre sömüre iliklerini borç aldım ise, özür diliyorum, para aldım ise, bana borç ödedi ise faiziyle gelsin benden kuruşuna kadar tahsil etsin. Habib öyle bir noktaya geliyor ki, Subhanallah. Öyle arınıyor ki yine aynı çocuklar bir gün Basra sokaklarında oynuyorlar. Dikkat edin. Çelik çomak mı oynuyorlar? Ne oynuyorlarsa artık oyun oynuyorlar. Uzaktan eski tefeci Habibi görünce kaçın kaçın. Arınmış Habib geliyor. Bizim pisliğimiz ona bulaşmasın diyor. Bir başına bak, bir sonuna bak ya. Kaçın diyor. Önceden pisliğimize bulaşmasın derken kaçan çocuklar, arınmış olan Habib'e bizim pisliğimiz bulaşmasın. Allahu Ekber. Allah bizi arınanlardan eylesin. Onun için dostlar, bugün hakikaten ümmetin arınmaya ihtiyacı var. Ümmetin bir yerlerden Habib gibi aynı bir yerlere gelmeye ihtiyacı var. Bu ancak ve ancak Kur'an ve hikmet, yani sünnet menşeili olması mümkündür diyoruz. Evet kardeşler, 130. ayetten inşallahü teala devam edelim. Bunu tilavet edeceğiz sadece, ondan sonra hemen 131'den devam edeceğim. Ba'de a'udhu billah ve men yargabu an milleti İbrahim'e illa men sefe nefse. وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَم۪ينَ الصَّالِح۪ينَ İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada elçi seçtik, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Çünkü Rabbi ona Müslüman ol, teslim ol demiş. O da alemlerin Rabbine ben teslim oldum. Şimdi 131. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'a Allah'a teslim olmasını emrediyor. Bu kürsüden belki defaatlerce duyduğunuz bir ifadedir, söyleyeyim. Eslim, teslim. Eslim aynı ifade. Teslim ol. Yani elleri havaya kaldır manasındaki teslim ol değil. Ne demek? Allah ve Resulünün eğer ki İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden konuşuyorsak, Allah'ın boyundurluğuna dahil ol. Seni o yönetsin. Ona itaat et. Ona kulak ver. Vallahi bunu çoğaltmak mümkün. Çoğalt istediğin kadar. Teslim ol. Diyor ki Allah Azza ve Celle ve innehu, yani o ne yaptı? Teslim oldu. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Biz teslimiyetle alakalı hamdü senalar olsun bu kürsüden, bu mikrofonların üzerinden çok defalar teslimiyeti konuştuk, anlattık. Teslimiyetle alakalı olarak sahabelerden çoklarca örnek getirdik. Teslimiyet bizim çok uzak olduğumuz bir konu değil, mevzu değil. Onun için de uzatma gereksinimi duymuyorum. Ama inanın dostlar, bizim Allah Azza ve Celle'ye teslim olmamızın manası şu. Çok basit bir örnek vereceğim. Siz hepimiz ya işvereniz ya da işçiyiz, doğru mu? Yani birilerinin, ya birileri boyundurduğumuz altında çalışıyor ya da biz çalışıyoruz. Ama ben keyfi olarak hiçbirinizin işe geç kaldığını, değil mi, İddia etsem, söylesem nedir? Bu nedir? Bir boş ifadedir. Çünkü hiç kimse keyfi olarak sözleşmesinin altına imza attığı bir iş yerine keyfi olarak geç gidemez. Doğru mu? Çünkü bu iş yerine teslim olduğunun ifadesidir. Nasıl böyle, bu örneğin üzerinden söylemeye çalışıyorum. Bizler de Allah Azza ve Celle'ye kulluğa dair bir söz verdik. İtaat edeceğimize söz verdik. Ve teslim olacağımıza dair söz verdik ve bunun gereklilerini yapmak durumundayız. Ama daha önce konuştuk, dedim ya, ben sadece bir örnek vermek istiyorum. Hakikaten okuduğum zaman teslimiyetin zirvesini yakaladığıma inanıyorum bu örnekle. Onun için paylaşmayı uygun gördüm. Her ne kadar konunun üzerinde daha önce fazlasıyla konuşsak da bu örnek hakikaten bence teslimiyetin zirvesi. Allah'ın Resulü'nden bir ünvan alıyor teslimiyetinin ardından. Onun için paylaşmak istedim. Ben birisini misafir edeceğim inşallah Teala. Kim anlatsın biliyor musunuz dostlar bize? Bu eşsiz teslimiyeti bize misafir olsun da Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh anlatsın. Subhanallah. Sahabelerin ona vermiş olduğu ünvanı söylüyorum. Teslimiyetin ardından sahabeler ona şöyle demeye başladılar. Zu şehadeteyn. Şahitliği iki kişi yerine geçen kimse demektir. Bu sahabeyi anlatacağım. Bu ayeti de bu sahabenin üzerinden anlayıp devam edeceğiz inşallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, ki Musnad'da geçer bu rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Bedevi'den, ki Bedevi'nin ismi Sevâ bin Kays diye geçer rivayetlerde, bir at almak ister. Gider. Bu atı şu fiyat karşılığında bana satar mısın der Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sevâ bin Kays da der ki, ben atımı senin söylemiş olduğun ücrete mukabil sana sattım. Halas, alışveriş bitmiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki, gidelim beraber eve, ücreti evde takdim edeyim sana. Olur mu? Olur. Giderler birlikte. Yolda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evine doğru giderken birileri atı görür uzaktan. Gelirler, at sahibine derler ki, atınız satlık mı? Asıl itibariyle ne demesi lazım? Ben bu atı sattım. Der ki, bu atım satlık. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verdiği ücretten daha fazla bir ücret verirler ata. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döner der ki, Sevat, sen bu atı bana sattın. Az önce biz seninle bir ücret mukabilinde bu atta anlaştık. Der ki o adam, ben daha sana atı satmamıştım. Ve uzatmıyorum. Nikaş, yani aralarındaki tartışma büyür. Allah Resulü satmıştın der, satmamıştın. Bu arada sahabeler gelir, sesler iyicene yükselir. En sonunda o bedevi atını sattığını söyleyen at sahibi der ki Peygamber aleyhissalatu vesselama, madem ben sana bu atı sattım, bunu iddia ediyorsun, akitleştiğimize dair iki tane şahit getir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam der ki ya biz bunu konuştuğumuz zaman şahit ne arasın? Tabi bu arada sahabeler iyiden iyiye bedevinin üzerine yüklenmek isterler ki tasavvur edin, peygamberinizi üzüyorlar yani. O arada tabi sahabelerin içerisinden Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh nikaşı, o tartışmayı uzaktan izler ya, duymuştur ya, şahit ister ya, der ki ya Resulallah, ben o atı sattığınızda oradaydım, şahitlik ederim ki bu atı siz aldınız, o da sattı. Allahu Ekber. Der ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Huzeyme sen orada değildin. Biz bu ata pazarlık yaptığımızda sen orada değildin ki. Nasıl şahitlik edersin ki ben bu atı aldım, o da sattı? Der ki ya Resulallah, ben senin getirdiklerine, söylediklerine teslim oldum. Ve vallahi harfiyen tasdik ettim. Ve biliyorum ki senin şu iki dudağın arasından Allah'a yemin ederim ki hak sözden başka hiçbir şey çıkmaz. Benim sana şahit olmama bu yetmez mi ya Resulallah? Yetmez mi? Allahu Ekber. Bu dudağın arasından hak sözden başka çıkmayacaksa, Allah'ın Resulü'nün her getirdiğine ve söylediğine tasdik etti ve teslim olduysa, şahitlik için beklemeye ne hacet? Huzeyme gibi atılıp ben o atı sattığına ve aldığına şahidim ya Resulallah demek yakışır. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki Musnet'te geçtiği gibi, Huzeyme'nin şahitliği bundan itibaren iki kişiye geçerlidir. Subhanallah. Teslimiyetin zirvesi miymiş? Vallahi öyle. Naçizane ben böyle gördüm ve paylaşmak istedim kıymetli kardeşlerim. Bu ayeti bunun üzerinden anlamaya çalıştık. Devam edelim inşallahü rahman. 132. ayeti kerimedeyiz. Allah Subhanahu ve Teala 132. ayeti Celile-i Tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah ve vassa biha İbrahim benihi ve Yaqub ya baniyya inna Allah istafa lekum ed-din fela tamutun illa wa antum muslimun. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etmişti, etti. Yakup da, oğullarım Allah sizin için dini yani İslam'ı seçti, o halde sadece Müslümanlar olarak can verin. Şimdi bu ayeti kerimenin, görüyoruz ki ayeti kerimenin içerisinde bizatihi Allah Azza ve Celle haber veriyor. Diyor ki İbrahim de böyle dua etmişti. Duanın da yanında evlatlarına vasiyet etmişti. Tembihatlarda bulunmuştu evlatlarına. İbrahim de bulunmuştu, Yakup da bulunmuştu. Neydi bu iki peygamberin evlatları üzerindeki tembihatı? Evlatlarım, biliniz ki Allah sizi İslam'la şereflendirmiş. İslam'a ittiba etmişsiniz. Bu büyük bir onur. Zımnen bunu demek istiyor değil mi? Diyor ki ancak böyle bir hayat sürüyorsunuz da İslam'a tabi olduğunuz olmasına da İslam dininin müntesiplerisiniz ama ancak Müslümanlar olarak ölün. Yani burada akıbeti dikkate almayı istiyor aslında peygamberler. Bizden iki şeyi istiyorlar. Biz de bu ayetin üzerinden bu iki şeyi öğreniyoruz. Bir, şu anda hamdü senalar olsun İslam dinine teslim olmuş muntesipleriz elhamdülillah. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ve yasaklarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Lakin bir de bu işin akıbeti var. Bir de bu işin son nefesi var. Son halimiz var. İşte İbrahim ve Yakup peygamber buna dikkat çekiyor. Hatta Ali İmran suresinde ya eyyühellezine amenuttekullâhe hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Başka bir ayet. Allah Azze ve Celle'den Allah'ın arzuladığı gibi korkun. Emir ve yasaklarıyla kayıtlı kalın. Onun istediği gibi. Ölecekseniz ancak Müslüman olarak ölün. Öyle can verin. Yani bu ayetin bize öğretisi ne olsun? En güçlü azığı ne olsun dostlar biliyor musunuz? Bugün bizim yaşadığımız şu halimiz İslam olduğu gibi akıbetimiz de İslam olsun inşallah. Vallahi önemli. Birazdan konuşacağız. Hazreti Ebu Bekir'in duası var. Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği duayla namaza duruyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Ama önden önce dedim ya, biiznillah hayır üzere olursak akıbetimizde hayır olur inşallah. Şer üzere olursak akıbetimizde şer olur. Nasıl oluyor hocam? Şöyle oluyor. Bizim ne zaman, hangi şartlarda ve nerede öleceğimize dair bir garantimiz var mı? Yok değil mi? Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Hangi şartlarda öleceğimizi de bilmiyoruz. Öyleyse İbn Kesir diyor ki hatta bu ayeti tefsir ederken bu ayeti ben diyor şöyle anlıyorum. Yani her anınız hayır olsun ki ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Hayır yaşa ki ölüm geldiğinde de hayır üzere gidesin. Subhanallah. Muhteşem bir yorum. Ölümün ne zaman geleceğini bilmiyorsak hayır üzere akıbetimizin neticelenmesi bir şarta bağlı hayır üzere yaşam sürmektir. Allah'ın razı ve memnun olduğu hayatı yaşamaktır ki o hayatın içerisinde ölüm nerede gelirse gelsin hayır üzeridir. Doğru mu? Ama başında hayır olur da yarın şer ile iştigal edersek ya ölüm yarın geliverirse o zaman akıbet vallahi hüsran olur. Doğru mu? Onun için ve la temutunne illa ve entum muslimun. Öleceksiniz, can vereceksiniz. Öyleyse ancak ve ancak Müslüman olarak can verin. Bunun da şartı belli. Formülünü Allah gösteriyor. İslam'ın muntasipleriyiz, hayırın muntasipleriyiz. Öyleyse her anımız hayır olacak. Vallahi şer yaşarsak şer üzere ölürüz. Hani malumdur anlatırlar. Adamın bir tanesinin ömrü satranç oynamakla geçmiş. Sadece satranç oynamış ömründe. Satranç. İşi gücü yat kalk satranç oynuyormuş. Tabii hayat bu. Her zaman öyle gelip geçmeyecektir. Hastalanmış ve sekaret hali ölüm gelmiş, ölüm yaklaşmış. Tabii akrabayı, talukatı, kızı, çoluğu, çocuğu kim varsa da başında toplanmış ki malumdur ölüye şehadet getirilir, başında işte Yasin okunur. Hemen çocuğu baba demiş, artık vakit tamam. Hadi demiş ya, bir son gayret. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hadi baba, bunu de biz de şöyle gözümüz arkada kalmasın. Bu oyuna evlatları tembih ediyorlarmış. Hadi baba eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Adam zor kötek ağzını açıyormuş. Şş, şş. Ş harfiyle bir şeyler söylemeye çalışıyormuş ama çocuklar da eşhedü en la'yı bekliyor ya. Hadi baba, ha gayret baba, az kaldı en sonunda ölmeden şahmat demiş. Ölmüş gitmiş eşhedü en la ilahe illallah demeden. Öyle yaşadın. Öyle yaşadın ve o hal üzere öldün. Onun için diyoruz ki bu ayeti kerimenin öğretisinden hareketle Allah Azze ve Celle ne diyor? Bakın İbrahim ve Yakub'un ifadesidir aleyhisselam. Diyor ki siz Allah Azze ve Celle'nin dinine muntasip oldunuz. Bu dine intisap etmekle şereflendiniz. Hayır sizi kapsamış, kucaklamış. Hayır üzere kalın ki hayır üzere ölesiniz. Öyle mi? Çünkü akıbetimizi bilmiyoruz. Allah akıbetimizi hayretsin. Nasıl hayır üzere yaşıyorsak Rabbim hayır üzere ölmeyi nasip etsin. Bir endişeyi anlatacağım size. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın endişesi. Biliyorsunuz onun halifeliği döneminde hakikaten sıkıntılı bir dönem yaşamıştı Ebubekir radıyallahu anh. Musaylamatul Kezzab, ondan sonra Ridde olayları ve murtedlerin çoğalması vesaire vesaire. Bir düşünün ya, istirham ediyorum. Şu anda beraber saf tuttuğunuz kardeşlerimiz, hafazanallah, lekaddarallah, Allah bizi muhafaza etsin ama yarın bir gün İslam'ın düşmanı olduklarını, İslam'ın işte ne bileyim lehine değil de aleyhine çalıştıklarını duysanız ya subhanallah, daha düne kadar ben o kardeşimle yan yana aynı safı tutuyordum demez misiniz? Zorunuza gitmez mi? Endişe duymaz mısınız? Murtet olaylarında da Ebu Bakır radıyallahu anh onların Yemen'den gelip İslam'la şereflendiklerini bilen birisi. Belki birçoğunu gördü görmedi ama duydu biliyor. Bir de duyuyor ki subhanallah, bu insanlar cihada varız diyor. Öyle değil mi? Namaza varız diyor. Yani cihattan cihada koşalım varız diyor. Ama zekatı vermeyiz diyor. Ve bu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın haleti ruhiyesini siz tasavvur edin. Onun için anlatıyorum. Muvatta'da geçer bu rivayet. Kimdir ravisi? Ebu Abdullah. Bizatihi de kendisidir yaşayan olayı. Bakınız, bize aslında Allah bu duayı Ali İmran suresinde öğretti. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nasıl uyguladığını göreceğiz. Mürted olayları arttıkça arttı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün mescitte namaz kılarken Ebu Abdullah diyor ki geldim, ona tabi oldum. Artık namazda Fatiha suresini koştu içinden. Ama diyor o kadar yakındım ki o Kur'an okurken benim elbisem onun elbisesiyle birlikte gidip geliyordu. Yani yakın durmuş namaza. Onunla birlikte içinden okuduğunu duyacak seviyede. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh'dan için. O diyor Fatiha suresini okuduktan sonra hüzünlü hüzünlü şunu okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahmeh inneke entel vehhab. Allahu Ekber. Diyor ki ey Rabbimiz, bunu dua ediyor. Çünkü kayanlar kaydı. Bize hidayeti nasip ettikten sonra ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. Yo, böyle dua etti Ebu Bekir. Biz de böyle dua ediyoruz. Rabbim dualarımıza icabet etsin inşallah. Akıbet önemli dedik. Size iki tane rivayet anlatacağım kardeşlerim. Subhanallah. Bulunduğumuz halin önemi kadar akıbetin ne kadar önemli olduğunu anlatan iki tane ters rivayet. Tersten de kastım birbirleriyle çeliştiği manasını kastetmiyorum. Birisi hayır üzereyken akıbetinin hüsranla neticelenmesi, birisinin ise tam tersi. İki tane rivayet dostlar. Bir tanesi şu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün muharebe meydanında sahabeleriyle birlikte cenge hazırlanırken, cihada hazırlanırken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam işaret parmağıyla göstererek dedi ki kim ateş ehlinden bir adam görmek istiyorsa birazdan şu adama baksın. Buhari'de geçiyor ha bu rivayet. Şu adama baksın diyor. Rivayet eden diyor ki, cihat başladı ama bir gözüm de diyor o adamda. Cihat bittikten sonra ravinin kendisi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama geliyor, diyor ki ben şehadet ederim ki Allah azza ve celle'den başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki sen onun kulu ve Resulüsün ya Resulallah. Diyor ki nereden icap etti bu? Diyor ki cenk, kıtal, cihat başlamadan önce hatırlıyor musunuz ya Resulallah? Kim cehennemlik, ateşlik bir adam görmek istiyorsa şuna baksın demiştiniz. Hem cihat ediyordum, bir gözümle de o adama bakıyordum. İçimden de diyordum ki Allahu Ekber. Allah Resulü niye böyle bir şey dedi ki acaba? Müminlerin, Müslümanların faydasına en çok çarpışan, müşrikleri, kafirleri yere seren bu adamken, bu adamın akıbeti için niye böyle dedi derken, o adam yara aldı ya Resulallah. Ama yarası o kadar feci ve ağırdı ki ağlamaktan kendisini alamıyordu. Şunu ifade etti: ben bu acıya son veremiyorum deyip intihar etti ya Resulallah. Sabredemedi diyor Allah'ın imtihanına. Siz sadakta ya Resulallah. Az önce doğru söylediniz ya Resulallah. Allahu Ekber. Ne belki nasıl bir acı verdiyse o acıya son vermek için intihar ettiğini söylüyor Bukhari. Ondan sonra diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, kul diyor cennet ehlinden iken ateş ehlinden amel işleyiverir bazen. Cennet, cehennem, yani şeytani işler işlerken de Rabbim nasip eder, hayırlı ameller işlemeye başlar artık. Ama diyor bilesiniz ki önemli olan diyor akibettir. Allah bizim akıbetimizi hayretsin. Bera radıyallahu anh'ın hadisiyle bitiriyorum inşallah. Bu da tam aksi. Bir gün diyor yine cihat meydanında hazırlandık. Cihadı beklerken baştan sona tepeden tırnağa askeri tecihizatı tam olan bir adam geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna durdu. Dedi ki ya Resulallah ben sizinle savaşacağım. Ama önce Müslüman mı olayım yoksa ilk önce cihat edeyim de sonra mı Müslüman olayım? Ben İslam'a muntasip olmaya karar verdim. Ama cihattan sonra mı iman edeyim? Şimdi mi iman edeyim, ondan sonra cihada gideyim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ilk önce iman. İman edeceksin, ondan sonra koşacaksın meydana. Ve öyle yaptı. Bera radıyallahu an cihadın sonrasında geldi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama. Dedi ki ya Resulallah, az önce iman mı edeyim, cihat mı edeyim, hangisini önce yapayım diye soran vardı ya. Evet, o şehit oldu ya Resulallah deyince Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın gülümsediği rivayet ediliyor. Diyor ki az çalıştı, çok kazandı. Allahu Ekber. Az çalıştı, çok kazandı. Rabbim akıbetimizi hayretsin. Rabbim rızasından ayırmasın. Bizlere hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı da batıl bilip batıldan içtinap edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Rabbim cümlemizin taksiratını affa mağfiret eylesin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.